कच्ची डोरियों डोरियों डोरियों से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों यारियों यारियों में उंदे ना फासले। ए नाराजगी कागदी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी, दिल दिया गल्ला है करांगे रोज रोज बैके, सच्चिया मुहब्बता निभाके। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, ऐवे झूठी मूठी रुस के रुसा के, दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैके, अख नाल अख मिलाके। तैनू लखा तो छुपा के रखा, अखा ते सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरिया। तैनू लखा तो छुपा के रखा, अखा ते सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरिया। मैं जीना हा तेरा, मैं जीना हा तेरा, तू जीना है मेरा, दस लेना की नखरा दिखा के, दिल दिया गल्ला करांगे रोज रोज बैके, सच्चिया मुहब्बत निभाके। पता है मैनू क्यों छुपा के देखे तू,